عاقلوں کی نظر سیدھی رہے، اے عاقلوں بس ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو گی جائے گا، مصطفیٰ ہے مسند شاد پر کچھ غم نہیں، مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی ہے قابلوں، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ڈیڑھ مسلمان ہے، یہ سوا ہے، یہ پونے دو ہے، یہ پونا ہے، ایسا نہیں ہوتا، مسلمان مسلمان ہوتا ہے، ہاں اس کی کیٹیگری ہے تقوی کے لحاظ سے، اس کے منصب کے حساب سے ہم الگ بات ہوتی ہے، لیکن مسلمان نفس سے مسلمان ہونے میں ہم ایک ہی ہیں، ٹھیک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کمال کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ان کی ساری کہتے ہیں کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں سمندر، قطرہ ہے تب بھی پانی، سمندر ہے تب بھی پانی، اس کی ماہیت نہیں بدلی، اس کی ماہیت تھوڑی بدلی، قطرہ ہے تب بھی پانی ہے، سمندر ہے تب بھی پانی ہے۔ کہتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، اے غنچے ما اوحا کہ جو چٹکے دنا کے باغ میں، جو چٹ کے دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اور اس میں جم جم ہے کہ بیش، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں کی رگڑ سے جو چشمہ نکلا تو آس پاس جو مٹی تھی، تو بی بی حاجرہ نے اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے اور کہیں جذب نہ ہو جائے مٹی میں، تو آپ نے ایک دائرہ کھینچا، کہا زم زم، تو وہ پانی رک گیا۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بی بی حاجرہ یہ نہ فرماتی تو یہ پانی پوری زمین میں پھیل گیا. یعنی کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تھم تھم زم زم تھم تھم. اس طرح جم جم یہ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کثیر کثیر. کیا ہوتا ہے؟ کثیر کثیر. اور کوثر کثیر سے مشتق. امام کہتے ہیں کہ اس اسم میں زم زم رہ کے تھم تھم, اس میں جم جم رہ کے ریش, اس میں زم زم رہ کے تھم تھم, اس میں جم جم رہ کے بے سن کثرت کوثر میں زم زم کی طرح کم کم نہیں, کثرت کوثر میں زم زم کی طرح کم. خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتا ہے, اس میں نم نہیں ہے. سورج میں نام کو بھی نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام مہر عرب جن کے مبارک پنجوں سے پنجائے مہر عرب جس سے دریا بہ گئے, پنجائے مہر عرب جس سے دریا بہ گئے, اے چشمہ خورشید میں کو نام کو بھی نو نہیں, چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نبیوں میں بے پڑے. اور کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ان پڑھ, کی زبان میں واقعی زبان میں ہڈی نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں, نبی گل امی یعنی نبیوں میں بے پڑے, یعنی حضور کو پڑھنے والا کوئی انسان نہیں. حضور نے کسی کے آگے زانو تلمس تے نہیں کیے, حضور کا کوئی استاد نہیں. تو رب حضور کو پڑھنے والا کون؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کسی سے نہیں پڑھے, اللہ نے پڑھایا. اس لیے کہتے ہیں نبی الامی. جبریل بھی تو وہی لے کر آئے تھے نا, پہلی وہی. تو آپ نے کہا تھا نا اقرا, تو کیا کہا حضور؟ ما انا بقاری. بیٹا توجہ, ما انا بقاری. یہ کہنا میں ایسے پڑھنے والا نہیں. کیا مطلب؟ میں ایسے پڑھنے والا نہیں. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ بڑا بھونڈا ترجمہ. کیا جبریل کوئی تختی لے کر آئے تھے, کوئی پیپر لے کر آئے تھے تو دکھا سامنے ہو کہا پڑھیں تو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ ایسا تو نہیں تھا. مانا بقار ان میں ایسے پڑھنے والا بڑھنے. پھر جبریل نے حضور کو اپنے سینے سے لگا کر خوب بھینچا اور چھوڑا کہا اقرا کا مانا بقار. تین دفعہ ایسا ہوا. جب اللہ کے حکم سے جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, جب رب کا نام سنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اسی کی طرف سے آیا ہے. میرے امام کہتے ہیں کہ ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو, ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو, کیا کفایت اس کو اقرا رب کل اقرا نہیں, کیا کفایت اس کو اقرا رب کل. اوپر شبنم ہوتی ہے، ہوتی ہے نا، اور یہ تھوڑی دیر رہتی ہے، جب جناب سورج سار نکلتے ہیں نا تو اس کو بھاپ بنا کر اس کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو غالب کی غزل ہے، کہتا ہے غالب کے پرتوے پرتوے خر سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، یعنی کہ پھول شبنم کہتی ہے ڈالنا مجھ پر ایک نگاہ تو ڈال، سورج سے کہتی ہے شبنم کہتی ہے ایک نگاہ ڈال دے، کہا ڈال تو دوں گا لیکن فنا ہو جائے گی تو رہے گی نہیں۔ پرتوے خر سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، کہ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ تو شبنم زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے، سورج اس کو بھاپ بنا کر اڑا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر روئیں گے، آنسو بہائیں گے، گریہ فرمائیں گے۔ تو حضور کا گریہ کچھ شبنم کی مانند تھوڑی ہے کہ یہ سورج جو ہے، سورج یہ محشر کا سورج ہے، یہ اس کو بھاپ بنا کر اڑا دے۔ میرے آقا کا رونا تو گریہ شبنم تھوڑی ہے، ارے میرے آقا جب روئیں گے تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ تو وہ دوسری بات کیا ہے کہ اوس میں حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح، میدان محشر کے سورج پر اوس پڑ جائے تو یہ ٹھیک بات ہے۔ کیوں؟ آس مہر حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح، ارے اس گلے خندان کا رونا گریہ شبنم نہیں، اس گلے خندان کا رونا گریہ قدم سے باغ عالم بہار۔ خدا کی قسم نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم میں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ارے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں باغ، دم قدم سے باغ عالم میں بغار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم حضور ہیں۔ معلوم ان فیکم رسول اللہ، جانو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، حضور ہیں، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو یا رب اور رضا۔ نے بڑی کمال کی. ایک اور کلام اعلیٰ حضرت کا, اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہیں چتر و تخت سایہ دیوار و خاک در. بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے اور بادشاہ کے ارد گرد دو پیادے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے سر پر صاحبان کیے ہوئے چتر کیے ہوئے. بادشاہ نازک ہوتا ہے نا, کہیں دھوپ نہ لگ جائے. ایسے ایک ہوتا ہے چتر اور ایک ہوتا ہے تخت. امام کہتے ہیں ہیں چتر و تخت سایہ دیوار و خاک در. یہ حضور کے دیوار کا سایہ جو ہے نا, یہ ہمارا چتر ہے, اور حضور کے در کی جو خاک ہے وہ ہمارا تخت ہے. اور یہ ایسا تخت ہے, امام کہتے ہیں کہ ہیں چتر و تخت سایہ دیوار و خاک در, شاہوں کو کب نصیب یہ دھج کر رو فرق ہے کسی کے پاس ایسا تخت ایسا سایہ. امام کہتے تھے دو بادشاہ گزرے بڑے مشہور, جمشید اور قیصر, یہ مشہور بادشاہ گزرے. امام کہتے ہیں کہ سایہ دیوار خاک در ہو یا رب اور رضا خواہش دہن قیصر, شوق تخت چم چم گی آہش میں قیصر, شوق تخت چم گی راہ عرفان سے جو ہم نبی درو میں محرم مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. جب کبھی ایسی محفل ہوتی ہے جہاں سننے والے سمجھنے والے اہل ذوق افراد موجود ہوتے ہیں, تو اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے کا جو ضرور آتا ہے نا, مزہ ہی آتا ہے. چلے میں آج آپ کو اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سناتا ہوں جسے کہتے ہیں قصیدہ درود, اور اس کے 60 اشعار کتنے ہاں میں پورا پڑھ رہا ہوں. پڑھوں پورا پڑھوں؟ آپ کیوں پڑھ بیٹھ گئے؟ 60 اشعار ہیں, اور میرے پیارے بھائیو اگر میرے ساتھ مل کر آپ نے یہ پڑھ لیا یہاں, آپ مرنے کے بعد مجھے یاد کرو گے کہ آپ کیا لے کے گئے ہو کے ساتھ. قسم خدا اتنا یعنی کہ کمال ہے, جملہ چھوٹا ہے اور ثواب اتنا ہے کہ میں اور آپ گن نہیں سکتے, گنے ہی نہیں سکتے. جملہ چھوٹا اور ثواب بڑا. تو آپ مجھے کوئی بھی کنجوسی نہ کرے, بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پہ درود نہ پڑے, تو کوئی کنجوسی نہ کرے, مل کے پڑھیں. یہ کلام ایسا کلام ہے جو مدینہ منورہ میں میں حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں, مکمل پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ. یہ کلام ہی ایسا حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ اس کلام کو کیسے پڑھتے تھے؟ جب باب السلام سے داخل ہوتے حاضری کے لیے تو پڑھنا شروع کر دیتے, اور جب مواجہ شریف پر پہنچے تو وہاں ختم ہوتا. ایک کلام ایسے کلام ہے, پڑھیے. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو رو رو, کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو رو رو, تبا کے شمس و ضحا تم پہ کرو رو رو, تبا کے شمس و ضحا حضور پاک کی آمد سے پہلے کعبے کی حالت کیا کر رہی ہے؟ جب زمانہ جاہلیت کا جو تھا زمانہ تھا اس میں کعبے کو کیا کر دیا تھا؟ بت خانہ, 360 بت رکھے ہوئے, اور جناب مرد اور عورت برہنہ ہو اس کے گرد گھومتے تالیاں بجاتے. یہ حالت کبھی تھی. لیکن جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی نا تو جناب عبد المطلب نے سنا کہ کعبہ جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا, نعت پڑھ رہا تھا, آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا. میرے آقا جب آئے تو پھر کعبہ کعبہ ہوا. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت کہتے ہیں تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی, کعبہ ہوا پھر کعبہ, کر ڈالا تھا بت خانہ میرے آقا کی آمد. کعبہ کے بدرو بجا تم نے کرے گھڑو گھڑو, تیبہ کے شمس و زہا تم پہ کرو گھڑو گھڑو. بیماریوں کا گڑھ تھا تو جاتا بیمار ہو جاتا, لیکن جیسے ہی حضور کے قدم لگے تابہ ہو گیا طیبہ ہو گیا. تابہ کے شمس و زہا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود, تابعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود, تابعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, جان و دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود, جان و دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود, آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود, آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود. لائے تو یہ دو سرا لائے تو, ارے لائے تو, لائے تو یہ دو سرا دوسرا جس کو ملا, لائے تو یہ دو سرا وہ دوسرا جس کو ملا, کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود, کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود. تم سے نگاہوں بھلا کوئی غیب کیا, تم سے نگاہوں بھلا اور کوئی غیب کیا, تم سے نگاہوں بھلا اور کوئی غیب کیا, تم سے نگاہوں بھلا اور کوئی غیب کیا, تم سے نگاہوں بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دور پر تو شمع تھا چاند تھا سائر کا, دور پر جو شمع تھا چاند تھا سائر کا, نیر فرا ہوا تم پہ کروڑوں درود, نیر فرا ہوا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. الف پر چل رہا تھا دل کرو ٹھنڈا میرا, یہ سات اشعار الف پر تھے. اب آتے ہیں با پر, کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. آیا تو علت سبب بہر جہاں تم ہو سب, غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں کرو تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات ارے اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درو اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درو مغز ہو تم اور دوست دوست کہتے ہیں جیسے چھلکا ہوتا ہے باہر باہر جو ہوتا ہے چھلکے کو باہر جو ہوتا ہے اندر مغز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مغز اصل چیز مغز ہے نا اب امام کہتے ہیں مغز ہو تم اور پوست اور ہے باہر کے دوست مغز ہو تم اور پوست اور ہے باہر کے دوست تم ہو ترون سرا تم پہ کروڑوں درو تم ہو ترون سرا تم پہ کروڑوں درو کہتے ہیں کیا ہے جو بے حد ہے لوس بے داغ کے دبے یہ داغ دبے کہتے کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم تو ہو غیث اور غوث غیث کہتے ہیں فاضل غوث کہتے ہیں فریاد رس امام کہتے ہیں امام کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم تو ہو غیث اور غوث چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درو چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درو تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درو تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں سا کے بعد کیا آتا ہے جیم اب جیم شروع ہو رہا ہے وہ شب معراج راج اور وہ صف محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درو کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں نحتہ فلاح الفلاح یہ عربی دانے عربی ہم کو بتائیں گے مطلب کیا ہم تو نعت خوان رہا ہے نحتہ فلاح الفلاح حضور جب آپ تشریف لے آئے ہم کامیابی کامیابی تھے خوشی خوشی جسے ہی آپ کی آمد ہوئی راوی فرماتے ہیں عشق شریف میں حدیث موجود ہے کہ جس دن میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے فرماتے ہیں اس سے زیادہ روشن دن ہم نے نہیں دیکھا اور جس دن حضور رخصت فرما گئے پردہ فرما گئے اس سے تاریک دن ہم نے نہیں دیکھا دھوپ تھی لیکن دھوپ میں چمک نہیں چمک چمک چمک چمک چمک چمک چمک چمک چمک تو کہتے ہیں نحتہ فلاح الفلاح رختہ فرح المراح آپ رخصت ہو گئے ساری خوشیاں رخصت ہو گئی آپ چلے گئے ساری خوشیاں ہم سے رخصت ہو گئی کہتے ہیں نختہ فلاح الفلاح رختہ فرح المراح عد لیعود الہنا تم پہ کروڑوں درو عد لیعود الہنا حضور ایک بار پھر آ جائیے ہمارے پاس عج لیا دلہنا تم پہ کروڑوں جانو جہان مسیح داد کے دل ہے جریح جان و جہان مسیح داد کے دل ہے جری نبض چھوٹی دم چلا تم پہ کروڑو دو دو پر کہتے ہیں اف ہو رہے سنگلا آہ یہ پاشا خوشا اف وہ رہے سنگلا آہ یہ پاشا خوشا اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑو اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑو سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑو بستا ہوں اور تم معاذ بستا ہوں اور تم ملاز خستہ ہوں اور تم معاذ بستا ہوں اور تم ملاز آگے جو شاہ کی رضا تم پہ کروڑو گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور گرچے بے حد ہے قصور گرچے ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑو مہر خدا نور دن ہے دل ہے سیاہ دن ہے دور مہر خدا نور دل ہے سیاہ دن ہے دور شب میں رچا دو ریا تم پہ کروڑو شب میں کرو چاندنا تم پہ کروڑو شہید و بصیر سب خدا کی اللہ کرے ہمیں حیا حضور شہید بھی ہیں بصیر بھی ہیں آنا حضرت کے کیا کمال کا چوٹ بھی ہے کہتے ہیں کہ تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیل آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ گواہ بھی ہیں اس کے باوجود میں گناہوں میں اتنا دلیل مجھے کیا ہو گیا تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیل کھول دو چشمے حیات تم پہ کروڑو دورو کھول دو چشمے حیات تم پہ کروڑو دورو چھینٹ تمہاری سگ ایک ہوتا ہے چھینٹا ایک ہوتی ہے چھینٹ بڑا فرق ہوتا ہے چھینٹ چھینٹ تمہاری سحر اور چھوٹ تمہاری قمر چھینٹ تمہاری سحر چھوٹ تمہاری قمر دل میں رچا دو ضیا تم پہ کروڑو دورو علماء جاتے ہیں دلیل انی اور دلیل لمبی کسے کہتے ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے یہ آپ لوگوں کے کام کی بھی نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں صرف شعر پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور تم سے خدا کا ظہور اور اس سے تمہارا ظہور لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑو دورو لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑو بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے گئے عزیز ایک بے ہنر ایک بے تمیز بے ہنر و بے تمیز کام کھانا کاش کا دشمن اناج کا بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے گئے عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑو دورو ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑو دورو آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں تاری میں آنا کا عرش جس کا پہ پاکا ہے فرش تاری میں آنا کا عرش جس کا پہ پاکا ہے فرش آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کے بعد سواد کہنے کو ہے عام و خاص کہنے کو ہے عام و خاص ایک تم ہی ہو خلاص کہنے کو ہے عام و خاص ایک تم ہی ہو خلاص بند سے کر دو رہا تم پہ کروڑوں تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود آہ وہ راہِ صراط بندوں کی کتنی بساط المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود بد لحاظ کرنا سکا کچھ حفاظ بے ادب و بد لحاظ کرنا سکا کچھ حفاظ بس عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درود عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درود لوتہِ دامن کے شمع جھونکو میں روز جمع لوتہِ دامن کے شمع جھونکو میں روز جمع آندھیوں سے حشر اٹھا تم پہ کروڑوں درود سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ تو کرے باغ باغ سینہ کہے داغ داغ کہہ تو کرے باغ باغ تیبہ سے آ کر سوال تم پہ کروڑوں درود گیسو و قد اشعار میں تشبیہات چلتی ہیں گیسو کو تشبیہ دیتے ہیں نام سے اور قد کو تشبیہ دیتے ہیں الف سے تو لام الف گیسو قد لام الف لا لائے نفی بھی ہوتا ہے اور لائے نہیں بھی ہوتا ہے یہاں ہے لا نہ کے معنی جو مانگو عطا ہو لا نہیں فرماتے کیوں کہتے ہیں گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف لا کے کہے غلا تم پہ کروڑوں درود لا کے تہے غلا تم پہ کروڑوں درود قاف کیا آتا ہے نقطے والا قاف امام کے تم نے برنگے فلک جیب جگہ کر کے شک شک شک تم نے برنگے فلک جیب جگہ کر کے شک نور کا تڑکا کیا تم پہ کروڑوں درود چھوٹا کاف لکڑی والا ایک کمال کا شعر ہے سنو نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک نوبت در ہے فلک اور خادم در ہے ملک اور تم ہو جہاں بادشاہ تم پہ کروڑوں درود تم ہو جہاں بادشاہ تم پہ کروڑوں درود خلق تمہاری جمیل اور خلق تمہارا جنین اور خلق تمہاری گدا تم پہ کرو رو دو رو خلق تمہاری گدا تم پہ کرو رو دو رو اس کے بعد اب میم لفظ ہی ایسا ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت اشعار کہے ہیں پہلا شعر طیبہ کے مانگے تمام جملہ رسول کے ایمان طیبہ کے مانگے تمام جملہ رسول کے ایمان نوشہ ملک خدا تم پہ کروڑو درو نوشہ ملک خدا تم پہ کروڑو درو تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سنا تم پہ کروڑوں درود ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں شاف اور رافع ہو تم تم سے بس افزوں خدا تم پہ کروڑوں شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام جب تک غلام خلد گئے سب پر حرام اور ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود امام کہتے ہیں مظہر حق ہو تم مظہر حق ہو تم مظہر حق ہو تم مظہر حق ہو تم تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں درود گہرا شعر ہے خدا کی قسم اتنا گہرا شعر ہے کہ اگر اس کی کوئی عارفانہ تشریح ہو نا تو سمجھ پڑے گی کہ یہ شعر کیا ہے اور یہاں وہ افراد موجود نہیں ہیں کہ جو متحمل ہو سکیں اس بات کے ان کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں اور وہ کنفیوز ہو جائیں گے مانا فتوحات مکیہ کسی نے پڑھی ہے نا اس سے پوچھو کہ یہ شعر کیا ہے تم ظاہر خدا کروڑوں درود زور دہے نہ رسا جو بیچارے کمزور ہیں آگے جا نہیں سکتے نہ رسا پیچھے زور کون دے زور دہے نہ رساں تکیا کہے بے قسم زور دہے نہ رساں تکیا کہے بے قسم بادشاہ ماورا تم پہ کروڑوں درود بادشاہ ماورا تم پہ کروڑوں درود عرصِ کرم کی پھرن کے چمن ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود گھاٹ نہ در کے کہیں گھاٹ نہ گھر کے کہیں ایسے تمہیں پالنا تم پہ کروڑوں درود ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں گرنے کو گرنے کو ہوں روک لو جب غوطہ لگے ہاتھ دو ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کروڑو دو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑو دو کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ اور اوپر سے مانگے تمہاری پناہ اور میں صدقے تم کہو دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا اہل بلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کام غضب کے کیے اس پہ ہے سرکار سے بندوں کو چشمے رضا تم پہ کروڑوں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نا تاجو شریف علیہ الرحمۃ کا لکھا وہ کلام پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور دور حاضر کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بڑا ہی عجیب دور ہے یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے بزرگوں کی عزت محفوظ نہیں رہی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سے اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے حضور تاجو شریعہ نے اپنے کلام میں بڑی پیاری پیاری یہ ایک نصیحت ہی کی ہے بات کر کے کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے بس زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے زندگی نبی کی نبی کے لیے سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چار دن ہے سبھی کے لیے سمجھتے بس یہی سب کچھ ہے نا چاندنی چار دن گئے سبھی کے لیے چاندنی چار دن گئے سبھی کے لیے اور ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے تابعین کے دامن میں منکر بھی گئے وما قال اللہ ليعذبهم تفیہم، محبوب جب تک آپ ان کافروں کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا، یہ حضور کی موجودگی ہے، چاندنی چاند ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، دیکھو انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، یہ تو بات منکر کی ہوئی نا، کوئی اپنی بات نہیں کریں، ہم رہے عشرت دائی بھی کے لیے، ہم رہے عشرت دائی بھی کے لیے، عیش کر لو یا منکرو چار دل، کائنات بنائی ہے حضور کے لیے اللہ نے، چلو تم بھی کر لو، عیش کر لو یا منکرو چار دل، عیش کر لو یہاں منکرو چار دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے زندگی کے لیے، عشق نبی لے چلو قبر، چراغ کو کیوں بجھاتا ہے؟ اس کی لو کو بڑھاؤ، اس کو ایک مشت لے کے جاؤ، یہ چراغ ہے جی، ہاں جی، ویسے انشاءاللہ جو یہاں آیا ہے نیت کر رہا ہے، کون کو نیت کر رہا ہے انشاءاللہ پوری پوری ایک مشت انشاءاللہ، انشاءاللہ سمجھو ان باتوں کو بھائیو، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں حضور تن شریعہ، کہ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، اے مسلک اعلی حضرت سلام لگے، سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت قائم رہو، مسلک زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، سلا کلی نبی کا نہیں سنیو، سلا کلی نبی کا نہیں سنیو، سلا کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی سچا ہے، سنی سچ مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے، بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے، بس آواز تو دے، دم میں جا پہنچوں میں حاضری کے لیے، اڑ کے جا پہنچوں میں حاضری کے لیے، مقتا سنیے ذرا، چشمے تصور دیکھتے رہے کہ میدان محشر قائم ہے اور جانا ارشاد ہوتا ہے اخترزا جنت میں جائیں، اور حضرت جا رہے ہیں جنت کی طرف اور وہاں ایک شور بلند ہوتا ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، بڑے حسرت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اختر قادری اے خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، شور ہوا، حضرت نے مڑ کے پیچھے دیکھا، ہم سب کو دیکھ کر کہتے ہیں ڈونٹ وری، خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد ہر ایک قادری کے لیے، خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ مسلک اعلی حضرت کا ہمیں قائم رکھے، آمین، اللہ تعالیٰ مسلک اعلی حضرت کا ہمیشہ ہمیں وفادار رکھے، اعلی حضرت ہماری جان ہے، الحمدللہ، عشق و محبت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت دو شعر میں آپ کے پڑھتے پھر اجازت چاہوں گا، میری فلائٹ ہے آپ جانتے ہیں، اور شیڈول فلائٹ کا جب وہ زیادہ ڈسٹرب ہو گیا، فلائٹ میری 12 بجے تھی لیکن وہ کینسل ہو گئی اور پھر مجھے 10 بجے والی کروانی پڑی، تو بہرحال انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا خیر چلن چاہ، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے بارے میں پڑھا کہ جب کبھی اعلیٰ حضرت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا نا تو گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج کرم ہوگا، پتہ ایسے چلتا تھا کہ یا تو آپ کوئی میٹھی چیز پکواتے یا منگواتے اور تقسیم کرتے، دوسرا اس طرح پتہ چل جاتا کہ اعلیٰ حضرت مخصوص اشعار گنگناتے، وہ شعر کیا تھے، رات کو خواب میں بیمار جنوے دیکھے، ایک عجب کیف ملا محو تماشا ہو کر، کھل گئی آنکھ اور سو گئے بیدار نصیب، اے جاگنا مجھ کو ستانے لگا سونا ہو کر، تو اعلیٰ حضرت اسی کیفیت میں کہتے ہیں کی یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتا، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوے جانا، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ شریف کے کتوں کی نیند میں خلل نہ پڑے، کہیں ہماری آواز ان کی سما خراشی کا باعث نہ بنے، ہم تو اس لیے چپ ہیں، خوف ہے سما خراشی سگے تبا کا، اس لیے چپ ہیں، ورنہ کیا یاد نہیں نالائے افغان کو، زخموں پر نمک چھڑک، ویسے بھی زخم پر اگر نمک چھڑکا جائے تو جلن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، درد بڑھتا ہے، اللہ اللہ. اب دیکھیے امام کہتے ہیں زخم ملا ہے، یہ عشق نبی کا زخم ملا ہے، تو یہ زخم کیا کہتا ہے؟ زخم کہتا ہے کہ میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملی ہے عربی کر دے نمک دان کو، جو پنجرے میں قید ہے اس کو شیر سور سے کیا، شیر چمن سے اس کا کیا تعلق؟ کہتے ہیں کہ شیر گلشن سے اسیران قفص کو کیا کام، تکلیف چمن بلبل بوستان کو، بلبل نے کہا کیا بات ہے کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدینہ کی بہار، جب سے چاک داماں میں نہ تھک جائیو اے دست جنوں. پرز کرنا ہے ابھی جیب گرے وہاں کو پرز کرنا اس چہرہ انور سے اٹھا کر اقبال وہ آئینہ وہ آئینہ کون سا آئینہ کہ جس کو حضور نے کبھی ایک بار اپنے سامنے آنے کی اجازت دی اور وہ آئینہ اتنا عاشق تھا کہ اس نے حضور کا جلوہ دیکھا اور پھر ہٹانا قبول ہی نہیں کیا. ایک صحابی رسول جو حضور کے فراق میں غمگین تھے ام المؤمنین کے پاس حاضر ہوئے, آپ نے کہا ٹھہر, آپ گئیں اندر سے وہ آئینہ لے لیں جسے کبھی حضور نے یہ سعادت دی تھی اپنے سامنے آنے کی. جب اس صحابی رسول نے آئینہ دیکھا نا تو آئینے کا کام ہوتا ہے جو سامنے ہو نا وہ دکھائے, لیکن صحابہ کو اپنا جلوہ نظر نہیں آیا بلکہ حضور کا جلوہ نظر. وہ آئینہ بھی کیسا آئینہ ہے کہ ایک دفعہ جلوہ دیکھ لیا ہٹانا ہی نہیں. آئے کمال کمال امام کہہ رہے حضور کا جلوہ ہی ایسا ہے کہ پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار اپنا آئینہ بنا اے مہتاب نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خان کو, نظر دیتے ہیں چمن بشری پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں سمجھانے میں غلطی کوتاہی ہوئی اللہ کے حضور تو بغت طلبگار. دل سے یہ بات کر رہا ہوں, یقین کرے میرا بالکل دل نہیں کر رہا اٹھ کے جانے کا. اس قدر محفل میں روحانیت ہے, اس قدر ایک ایسے میں الفاظ نہیں میرے پاس سمجھانے کے لیے, ایسی کیفیت ہے اس وقت کہ دل نہیں کرتا اٹھنے کا, تو بدلے ناخواستہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ میری فلائٹ ہے مجھے 10 بجے تک, معاف کیجیے گا 9 بجے تک مجھے پہنچنا ہے ایئرپورٹ پہ. یہاں سے راستہ بھی زیادہ لمبا ہے, 40-45 منٹ کا. اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں پوری رات بیٹھتا آج, یقین کیا. بہرحال ایک گھنٹہ تقریباً 20-25 منٹ میری حاضری رہی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے اٹھے گا اور جس طرح میں بھی سجی ہے اس کو ایسے ہی سجائیے گا, بس ہمارے